Evet Ali kardeşim, hiç şüphesiz ki Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir bozukluğu var. Kurulduktan sonra çok büyük bir bozukluğu var. Son zamanlarında da, orta zamanlarında da hiç şüphesiz ki Osmanlı Devleti tasavvuf, tarikatçı konuları çok çok alıp çok çok hurafatlar, bidatlar getirdiler. Biz bunu biliyoruz, hiç şüphesiz.